zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, a to oznacza, że jest już sobota, 5 października. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Już tylko tygodnie dzielą nas od zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. W Warszawie dziś uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego, twórcy Solidarności Walczącej. Płock będzie miał ośrodek radioterapii, rusza jego budowa. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nominację Polski do programu bezwizowego. Oznacza to, że nasz kraj spełnił wszystkie warunki dla zniesienia wiz i ruszyły w tej sprawie formalne procedury. Gdy zakończą się one za kilka lub kilkanaście tygodni, Polacy nie będą potrzebowali wiz do USA. Wojciech Cegielski. W przesłaniu umieszczonym w mediach społecznościowych amerykańska ambasador Georgette Mosbacher mówiła, że wejście Polski do programu Visa Waiver to zarówno sukces polskich, jak i amerykańskich dyplomatów. Tak jak obiecałam, było to moim priorytetem od początku kadencji. Zrobiliśmy to razem. Polska i Stany Zjednoczone są nie tylko sojusznikami, ale także najbliższymi przyjaciółmi i wspólnie w tym roku dokonaliśmy rzeczy historycznych. Teraz Departament Bezpieczeństwa Krajowego dokona szczegółowych analiz. Amerykańska wicekonsul Karolina Orton zapewniła w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych, że wszystkie procedury zostaną przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe. Wdrożenie tych procedur może zająć kilka miesięcy. Nasze rządy ciężko pracują, żeby trwało to jak najkrócej. Prawo do bezwizowego wjazdu do Stanów Zjednoczonych mają mieszkańcy 38 krajów, w tym 23 państw Unii Europejskiej. Ich obywatele mogą podróżować do USA w celach biznesowych lub turystycznych na czas do 3 miesięcy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Wieczorem kondukt żałobny z trumną z ciałem twórcy Solidarności Walczącej dotarł do Katedry Polowej Wojska Polskiego. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, miał 78 lat. W kondukcie żałobnym szły tłumy osób. Tuż za trumną premier Mateusz Morawiecki z rodziną. Był też prezydent Andrzej Duda, parlamentarzyści Zjednoczonej Prawicy, samorządowcy, działacze opozycji z czasów PRL. Wiele osób niosło biało-czerwone flagi. To był wybitny Polak, niezmiernie uczciwy patriota. O wielkim sercu walczył dla Polski. Dlatego tu jesteśmy, żeby uczcić jego pamięć. Ja myślę, że każdy uczciwy Polak powinien pożegnać marszałka seniora. Założył Solidarność Walczącą. Był prawdziwym patriotą, uczciwym człowiekiem. Pogrzeb Kornela Morawieckiego będzie miał charakter państwowy. Po mszy w Katedrze Polowej kondukt przejedzie na Wojskowe Powązki, gdzie zostanie pochowany marszałek senior. Agnieszka Drąśkiewicz, Polskie Radio. Nie milknął echa publikacji TVP Info. Stacja ujawniła nagranie z 2017 roku, na którym słychać szefa klubu PO-KO Sławomira Neumanna. Poseł w rozmowie z lokalnymi działaczami partyjnymi na Pomorzu odnosi się do sprawy prezydenta Tczewa i innych samorządowców PO. Wymienia m.in. nazwiska Pawła Adamowicza i Hanny Zdanowskiej i stwierdza, że ciężar zarzutów prokuratorskich ciążących na tych politykach jest nieważny, a wręcz może pomóc w takich miejscach wygrać wybory samorządowe. Sławomir Neumann na nagraniach nie przebiera w słowach. Żygam tym Tczewem, słowo honoru ci daję, żygam Tczewem. Stwierdza, że niejasności wokół prezydenta Tczewa, jak i wokół takich samorządowców PO jak Hanna Zdanowicz nie mają żadnego znaczenia. Wręcz przynoszą lepszy wyborczy wynik. A tak o nagraniu Sławomir Neumann mówi dziś. To jest sprzed 2 lat odgrzany kotlet. Jednak dla polityków koalicji rządzącej to kolejny dobitny dowód na zgniliznę i zepsucie w szeregach opozycji, mówi poseł PiSu Krzysztof Czabański, szef Rady Mediów Narodowych. 13 października będziemy wybierali między mafią a państwem tak naprawdę. Tymczasem dla Katarzyny Lubnauer, koalicjantki Neumanna i szefowej Nowoczesnej, nagrania poza wulgarnym językiem nie są powodem żadnego skandalu. Dużo bardziej oburzyła mnie taśma Mateusza Morawieckiego, który mówił, że uważa Polaków za idiotów, że powinni pracować za miskę ryżu. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta zapowiedział jednak, że taśmy zostaną sprawdzone m.in. pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. A tym tematem zajął się nasz dziennikarz Kuba Witkowski. W Płocku rozpoczyna się budowa ośrodka radioterapii. Za 80 milionów złotych wybuduje go prywatny inwestor. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci w 2021 roku. Dziś wmurowano kamień węgielny. Chorzy z nowotworami nie będą już musieli jeździć na radioterapię do ośrodków w Warszawie, Bydgoszczy czy Łodzi, mówi Krzysztof Urbaniak z firmy, która buduje ośrodek. Budowa tego ośrodka jest to uzupełnienie oferty medycznej dla mieszkańców Płocka. Ten ośrodek będzie stanowił oddział szpitala. To będzie ścisła współpraca. Pacjent, który tu trafi, nie będzie zmieniał otoczenia, będzie się obracał w tym samym otoczeniu, wśród tych samych lekarzy. Będzie mógł swobodnie po leczeniu pojechać do domu, bo 50% pacjentów nie musi leżeć w szpitalu. Rocznie placówka będzie mogła przyjąć około 500 pacjentów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc i sobota pochmurna z pszczotnymi opadami deszczu, nad morzem silniejszy wiatr. W nocy od 1 do 8 stopni, a w ciągu dnia od 8 na Podlasiu do 12 na Pomorzu Zachodnim. One, two, three, four. Mało obiektywnie. 5 minut po północy. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś wyjątkowo z Radia Szczecin. Tutaj pracują Mariusz Tałajkowski, Maciej Kosmala i Mariusz Owczarek. Przy Myśliwieckiej 357 Grażyna Oczkowska. I zapraszamy Państwa na dwugodzinne podsumowanie. Jazz Forum Showcase Powered by Szczecin Jazz 2019 w Szczecinie. Już za chwilę w studiu pierwsi goście. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights. That among these rights are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter or to abolish it. And to institute new government. Laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. takim oto nastroju zaczynamy nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, dziś nadawanej z Radia Szczecin, tuż po zakończeniu Jazz Forum Showcase 2019, pierwszego takiego spotkania tu w Szczecinie. A z nami pierwsi goście w studiu, Asia Pieczykolan, witaj, dobry wieczór. Dobry wieczór. Sylwester Ostrowski, witajcie. Dobry wieczór. Moi drodzy, to właściwie wasz pomysł wspólny to był, tak, na to spotkanie tutaj w Szczecinie. Jazz Forum z Szczecin Jazz, no i jeszcze też grupa przyjaciół tu ze Szczecina. No i wszystko się udało chyba. Zadowoleni? Oj, tak naprawdę to te emocje dopiero dzisiaj zaczęły do nas gdzieś tam dochodzić. Dociera dopiero, prawda? Bo byliśmy tacy w trybie mobilizacji przez ostatnie tygodnie, miesiące. Ale no, jest radość, no. Jest. Sylwester? Ja myślę, że się udało dobrze, przynajmniej takie z naszego odczucia organizacyjnego, no to dopięliśmy swego, mogę tak powiedzieć, operacyjnie. Natomiast też dostajemy informacje od naszych gości, którzy już wrócili do domu i przesyłają wiadomości takie bardzo pozytywne, że ta impreza była naprawdę udana, trafna i jest bardzo potrzebna. A pomysłem na Jazz Forum Showcase, pomysłodawczyni jest tylko siedzi jedna. Siedzi tutaj z nami w studiu, tak? Tak, to jest Asia Pieczykolan, z którą w ubiegłym roku spotkaliśmy się gdzieś tam na kawie i po 2 godzinach rozmowy doszliśmy do porozumienia, że zdecydowanie powinniśmy to zrobić. Ja jakby zdeklarowałem się, że zrobię co mogę, żeby to było w odpowiednim, na odpowiednim poziomie wszystko przygotowane. I dlatego też mamy Jazz Forum Showcase powered by Szczecin Jazz. Dlatego to się odbyło w Szczecinie. Każdy pomysł potrzebuje realizacji, a realizacja potrzebuje odpowiednich ludzi. No i tacy odpowiedni ludzie właśnie. Tutaj siedzą przed tobą. Siedzą w studiu. Czyli doskonale dobrałem was jako pierwszych gości naszego spotkania tutaj w Radiu Szczecin. Zaczęliśmy, Sylwek, od twojej płyty nagranej z twoją Jazz Brigade. To powiedzmy od razu kilka słów o finale, wielkim finale wczorajszym w Filharmonii. Jakby planując showcase Jazz Forum, ja od razu zaproponowałem, żeby to się odbyło w okolicach 3 października, ponieważ już wcześniej miałem propozycję, żeby dać koncert autorski w Filharmonii Szczecińskiej w pięknej sali nowej, która to pokrywała się, ten koncert pokrywał się z jubileuszowym inauguracją 10 roku akademickiego Akademii Sztuki, z którą kiedyś miałem coś tam do czynienia. I dlatego też zaproponowałem, żeby to się odbyło w takim cyklu zdarzeń, bo wiedziałem, że będziemy mogli wszystkich gości naszych zaprowadzić do fajnej filharmonii, będziemy mogli jakby postawić kropkę nad i, jeśli chodzi o to wydarzenie, ale to też w konstrukcji jakby całego budżetu, w konstrukcji całego wydarzenia, jeśli chodzi o showcase, to też się jakby spinało. Fajnie, że po prostu mieliśmy ten jeden, nazwijmy to biletowany hit, ale to wszystko jakby się ładnie spinało. No i zagraliśmy koncert, ja zagrałem razem z Kion Haroldem, akurat to jest mój drugi, bo Jazz Brigade, o którym wspomniałeś i który słyszeliśmy, to jest mój taki stały zespół, natomiast specjalny projekt Culture Revolution razem z trębaczem Kion Haroldem prowadzimy od jakiegoś czasu i też ten zespół przywieźliśmy, zaprosiliśmy Liz Wright, znaną wokalistkę, zaprosiliśmy chór Akademii Sztuki, a przed nami na zaproszenie Jazz Forum wystąpił najlepszy polski zespół jazzowy, najbardziej, że tak powiem, chyba topowy tak. Światowy. Marcin Wasilewski Trio, Marcin był też w jury showcase'u, ponieważ prowadziliśmy selekcję. Czyli w tej ekipie, która wybrała tych 8 wykonawców, którzy pojawili się w tym takim cywilu, czyli od wtorku przez środę i czwartek to były spotkania poranne, to teraz już skupmy się na tym programie, bo on był też zaplanowany, ten program w najmniejszych szczegółach, czyli od rana zajęcia do nocy właściwie. Tak, no była przewidziana przerwa na drzemkę, ale jasne, że akurat nikt z niej nie korzystał, tak, na to, co my na to możemy poradzić. To jest wybór, to już jest wolny wybór. Żeby było tak fajnie. Tak, od 10 były prezentacje słowno-multimedialne, bo tak to wyglądało właściwie. Tak, to miało na celu zastąpienie, znaczy ja może zacznę od tego, że program do tej części Be Professional, którą tak nazwaliśmy, przygotowała Agata Etmanowicz, za co bardzo serdecznie jej dziękujemy, ją ściskamy i pozdrawiamy. I on odbiegał bardzo od jakby takiej typowej konferencji, więc zamiast takiego Meet the Delegate, czyli takiej formy speed datingu, żeby się przedstawić przez 3 minuty, Agata zaproponowała, żeby zespoły na forum przez 5 minut opowiadały o swoich planach na przyszłość, o swojej koncepcji, o swoim instrumentarium. Czy mają zupełnie wolną rękę, jak te 5 minut jest do wykorzystania przez nich? Dokładnie. A po tych 5 minutach było 15 albo czasem nawet 30 minut pytań ze strony gości, delegatów, ale też muzyków, którzy mieli możliwość wzięcia udziału w tej konferencji, w tym showcase'ie z zewnątrz, bo nie zamknęliśmy tego showcase'u wyłącznie dla zespołów, które się dostały, ale właśnie jakby misją tego jest zjednoczenie całego środowiska, pokazanie, że żyjemy, musimy żyć w symbiozie, że jesteśmy naczyniami połączonymi. Właściwie wszyscy powinniśmy iść szeroką ławą, ale w wspólnym kierunku jednak. Dokładnie. I wydaje mi się, że jakby program konferencji spełnił te nasze oczekiwania, które z tym wiązaliśmy, bo mieliśmy taki cykl what not to do, czyli czego nie robić. I różne osoby z różnych perspektyw opowiadały o tym, czego nie robić. I przyszedł do mnie Krzysiek Maj z Jazzu nad Odrą dzień później i mówi, wiesz Asia, wiesz, że ci muzycy podchodzą i mówią, kurde, nie wiedziałem o tym, nie? Fajnie, że o tym powiedziałeś, nie? W ogóle zupełnie inna perspektywa. Nagle się okazuje, że muzycy nie wiedzą o tak podstawowych rzeczach, które nam wydają się... Tak oczywiste, tak że się oczywiste. O nich nie mówi. Mhm. I z kolei my też nie wiemy o tak oczywistych rzeczach, które z perspektywy muzyków wydają się tak bardzo oczywiste. Ten wątek, o którym mówisz, tej pozornej oczywistości, on się też pojawił właściwie w każdej rozmowie, którą udało mi się przeprowadzić z tymi wykonawcami. Oni będą też mówić i opowiadać o swoich wrażeniach w drugiej części naszej audycji. Dodajmy też, że to były też koncerty, czyli prezentacje ściśle muzyczne tych 8 wykonawców. Mhm. Przede wszystkim to miały być koncerty, tak. Ponieważ zależało nam na tym, żeby wypromować młodą polską scenę jazzową, która jest po prostu, no jest niesamowita i tkwi w niej ogromny potencjał. Także przez 2 dni odbyło się 8 prezentacji showcase'owych po 40 minut tutaj w cudownym studiu Radia Szczecin z cudowną ekipą Radia Szczecin, która nas wspierała, która jeszcze prowadziła streaming na żywo. Streaming był dostępny na fanpage'u Szczecin Jazzu oraz World Wide FM. I Jazz Forum. I Jazz Forum oczywiście również. I wielu innych. Także tak, znaczy to, te koncerty były głównym założeniem, żeby zagraniczni delegaci mogli poznać polską scenę muzyczną i wydaje mi się, że te 8 zespołów, które zostało wybranych, idealnie oddało to, co w tym momencie dzieje się na naszej scenie. Było tak różnorodnie, tak pięknie i jestem po prostu przedumna. Tak samo różnorodnie było na tych prezentacjach, bo właściwie każdy z zespołów podszedł do tych prezentacji zupełnie inaczej. Jedni bardziej na poważnie, inni z większym dystansem do siebie, tak jak Skidzki z Kiłk choćby. Tak. To też pokazało, jak oni inaczej patrzą na siebie. Nie tylko jak to na scenie widać, że każdy z nich jest trochę inny, każdy gra z nich trochę inną muzykę, ale także mają inne spojrzenie na siebie, ale wartość słowa w tych spotkaniach no była nie do przecenienia, bo no jednak oni przeważnie grają, prawda? Jeśli mówią o sobie, to mówią w czasie wywiadów w mediach, ale jednak mają usiąść przed gronem ludzi, którzy spotykają ich po raz pierwszy i się zaprezentować. To też było ważne, prawda? To było ważne z tego względu, że scena dla nich to jest takie comfort zone, gdzie oni się dobrze czują. To tam oni nadają ton, prawda? A tu jest odwrotnie trochę. A tutaj musieli wyjść z tej swojej strefy komfortu i musieli się trochę napocić przed tą prezentacją, trochę się podenerwować i zrobić coś, czego normalnie na co dzień nie robią. Więc wydaje mi się, że na pewno dla nich to było bezcenne doświadczenie. Zresztą też właśnie dostawaliśmy informacje po tym, że pytania ze strony publiczności, które padały po tych prezentacjach, które nazywaliśmy Naked, dały im bardzo dużo do myślenia. I mamy nadzieję, że no, będzie to miało jakieś tam dalsze swoje konsekwencje w tym, kim oni są, kim będą dalej. Pierwsza edycja już za nami, a to tylko pozostaje nam trzymać kciuki za ciąg dalszy. Sylwester, uśmiechasz się tylko. Ciąg dalszy nastąpi. Tak? Za rok mniej więcej? No to z pewnością decyzja jest po stronie Asi i Jazz Forum, bo to Jazz Forum nadaje ton w naszym jazzie polskim. Więc no ja jestem gotowy. No to bardzo dobrze to słyszeć, prawda? Oj, no ja tak padło na antenie. Padło na antenie, tak jak też padło ze strony Michała Hajduka deklaracja, że będą jako Instytut Adama Mickiewicza wspierać te wszystkie koncerty, które potencjalnie mogą się za granicą wydarzyć, także mamy najważniejsze dwie deklaracje nagrane na taśmie. Jak wiadomo, taśmy mają moc. Oj tak, zostają z nami na długo. No na pewno byłoby cudownie zostać z takimi partnerami jak Szczecin Jazz, jak Szczecińska Agencja Artystyczna, jak Miasto Szczecin. Nie wyobrażam sobie innego miejsca do organizacji tego. Amen. O, Asia Pieczykolan, Sylwester Ostrowski, bardzo wam dziękuję za spotkanie. Dzięki. Za rozmowę. Bardzo. No a my kolejnego mamy artystę do zaprezentowania. Najpierw nam zagrają, a potem jeden z nich opowie nawet o sobie, o zespole, o tym, jak tu im było na Jazz Forum Showcase w Szczecinie. ZK Collaboration. czuł w jakiejś takiej przestrzeni nie do końca wyjaśnionej i opowiadanie o tym jeszcze ludziom, którzy nie są muzykami często, jest dość ciekawe. Graliście też krótki koncert, tak zwany showcase. Showcase'owy koncert. Showcase'owy koncert. Na tej prezentacji padło pytanie do was, co was wyróżnia spośród wielu zespołów. Obaj, i Adam, i ty podkreślaliście, że to jest ta energia, którą zobaczycie, poczujecie na koncercie. I naprawdę to było... Czy się udało? Tak, fantastyczny koncert to był. Zresztą widziałem, jak publiczność reagowała na wasz występ. No i Adam jest też doskonałym konferencjerem wręcz. Wodzirejem. On prowadzi ten koncert tymi swoimi zapowiedziami. To jest taki pomysł na Znaczy my to, na tak, to się wyklarowało samo z czasem, tak? No bo też mówiliśmy o tym podczas prezentacji, że znamy się te już lat 12 ponad. Gramy bardzo ze sobą długo, a w tej formacji działamy 3 lata. Chociaż ona się rodziła dużo, dużo wcześniej, to pod tą nazwą ZK Collaboration działamy 3 lata. Płytę nagraliśmy po 2 latach. Jak już ten materiał się oswoił. To czwarte, czy najpierw byliście wydaje? Znaczy tak idea stworzyliśmy we dwóch podczas rozmów, kolegowania się, razem studiowania. Powstała ta idea, żeby zespół założyć. Na początku było w ogóle trio. Pamiętam, że pierwszy koncert, jaki zagraliśmy, to było z Damianem na kontrabasie. I była taka jakaś nazwa robocza ZKK, trio. Ale nam się tak dobrze zagrało, że mówimy, teraz to już startujemy band na poważnie. I dołączył jeszcze do nas Mateusz wtedy, to był mój pomysł, żeby Mateusza tu zaprosić. No bo jak Adam ma swojego kolegę Damiana, no to ja muszę mieć swojego w zespole, żeby tutaj moje pomysły też jakoś przechodziły. No więc tak to się zrodziło. Graliśmy długo, żeby to usiadło. Usiadło nam bardzo fajnie, bo tam było o wiele więcej kompozycji, które odeszły na bok, bo jednak nie działały. Zostały te, co działają dobrze, no i gramy je do tej pory. Widzę, w jednym z tytułów jest ZKKS, tak? ZKKSR. A to jest akurat kompozycja Mateusza. To jest jedyna nie nasza kompozycja na płycie i ona została stworzona bardzo szybko. Bo Mateusz też chciał swoją cegiełkę to dołożyć, no bo oczywiście pozwoliliśmy na to jako liderzy, no i jest jego kompozycja na płycie. Adam ma też swój tryptyk, tak? Tak to widzę. To jest Adama Zagórskiego kompozycja, tak? Tak. Znaczy, to są 3 kompozycje właściwie nazwane tryptykiem. Połączone w całość, tak. My też dlatego, bo grając je zauważyliśmy, że one się fajnie łączą na koncercie, że ten, są jakby 3 kolory, ale gramy je bez przerwy. Dlatego zostały nazwane tryptykiem. Najbliższe wasze plany koncertowe? Aquarium Jazz Club w Warszawie. PSJ ponoć znowu się narodził. Tak, wiem, i że działa, akwarium działa znów. I działa akwarium i zaprosili nas właśnie do akwarium, żebyśmy tam zagrali koncert. Kiedy będzie koncert w Warszawie? 30 października. Czyli niedługo. A myślicie już o drugiej płycie? To jest płyta z tamtego roku, 2018. To jest płyta, tak? Z tamtego roku, więc ona ma już roczek. Nasze dziecko, pierwsze debiutanckie. Nad drugą płytą pracujemy. Wolno, bo Adam skolekcjonował w końcu swoje domowe studio, gdzie chyba będziemy pracować i na tą płytą. I tak sobie postanowiliśmy, żeby się nie śpieszyć. Dajmy sobie miesiąc, dwa, pracujemy po takcie, jakby produkujemy, można powiedzieć, tą płytę. Taką mamy ideę. Ale ty też grasz w innych zespołach, z różnymi muzykami. Możesz coś więcej o tym powiedzieć? Co się dzieje poza ZK Collaboration? Dużo się bardzo dzieje. Właśnie. Z Gniewomirem gram często. To pewnie spotkamy się na Jazz Juniors w Krakowie. To jest koncert, którego ja nie gram niestety. Aha. Że tam zastępstwo za mnie gra mój brat na gitarze. Marek. I to jest kolejny projekt, który teraz się rodzi, bo mój brat, ja też mieszkam w Łodzi. I z idei mojego brata powstał zespół LDZ Jazz Ensemble, w którym gram z Jackiem Namysłowskim, Pawłem Puszczało i Radkiem Bolewskim. I został materiał nagrany, teraz się gdzieś tam postprodukuje w jakiejś wytwórni. Nie wiem do końca gdzie, bo z bratem staram się nie rozmawiać na branżowe tematy, więc czekam, aż to wyjdzie. Poza tym, nie wiem, jeszcze jest tam kilka projektów, ale to musiałbym pomyśleć. Ale bardzo lubię grać w czyich zespołach. Zawsze czytanie nowej muzyki, doświadczenie nowej muzyki uczy. Wiesz, bardzo się dużo nauczyłem właśnie będąc sidemanem, więc nigdy chyba nie będę chciał z tego rezygnować. Nigdy dosyć tych spotkań z różnymi muzykami, bo to z każdego takiego się coś wynosi, prawda? Z takiego spotkania. No trzeba się nauczyć nowego materiału. Im więcej się, im więcej się umie, tym się gra lepiej. Ten język jest bogatszy, więc no, to jest super. Maciej Kądziela, ZK Collaboration w Trójce. Dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak Maciek Kądziela opowiadał do trójkowego mikrofonu. Tu w Szczecinie, gdzie zakończył się wczoraj wieczorem Jazz Forum Showcase Powered by Szczecin Jazz. Tych spotkań z muzykami odbyłem kilka. Właściwie udało mi się porozmawiać ze wszystkimi uczestnikami showcase'u. Następny w kolejce Tomasz Chyła. 3 razy brałem udział w festiwalu Jazz Juniors, no i jak dobrze wiesz, tam ta formuła showcase'owa troszeczkę obejmuje i do tego 2 lata temu to był showcase tak naprawdę, bo braliśmy udział w showcase'ie i wówczas nawet nam naprawdę to się opłacało, bo zagraliśmy na paru fajnych festiwalach, więc no nie jest to nowość, niemniej zawsze taka sytuacja muzyk, jako menadżer swój, no jest to trochę niekomfortowe. Ja mam o tyle łatwiej, że mam menadżera kwintetu, więc zawsze ktoś tu może podejść za mnie, porozmawiać, porozdawać płyty, wizytówki, jakieś tam broszurki, więc mamy o tyle lepiej z chłopakami. Ale generalnie jest bardzo sympatycznie, jestem bardzo mile zaskoczony tą atmosferą i organizacją, bo jest świetna. Pierwszy raz, prawda, tutaj w Szczecinie. Dokładnie. Forum Showcase się odbywa. Jak się wczoraj grało w Radiu Szczecin? Taka krótka forma, bo to było pół godziny. Tak, no, zważywszy na to, że gramy ten materiał z tej płyty Circle Songs, no, było trochę niekomfortowe dla nas to, że musieliśmy obciąć. Wybrać tak. Fragmenty płyty właściwie nawet, do prezentacji. Nawet myśleliśmy, że może uda się jakoś to w czasie koncertu z tą myślą, że grajmy szybciej, ścisnąć, ale w momencie, kiedy już ktoś tam pokiwał, że mamy 5 minut do końca, to podszedłem do Szymona i powiedziałem, grajmy już ostatnią część, bo czas już kończyć. No, chciałoby się dłużej. Ale ja lubię grać w radiu, bo to jest dobre brzmienie, to jest dobry sprzęt zawsze. Więc grało się przesympatycznie i w ogóle nie graliśmy z nastawieniem takim, że się sprzedajemy. Po prostu graliśmy swoje. To płycie radiowej trochę pogadajmy teraz. To jest bardzo świeża sprawa, mówiąc krótko. Czyli wasz koncert z grudnia 2018 roku, dokładnie, który teraz się ukazał na płycie koncertowej ze studia imienia Agnieszki Osieckiej, ukazał się tylko w wersji cyfrowej. Tak, ukazał się w wersji cyfrowej. Stwierdziliśmy, że ten koncert został właśnie bardzo dobrze zrealizowany. Nam udało się też go dobrze zagrać, chociaż powiem Ci szczerze, że jak teraz słuchamy ostatnich naszych nagrań koncertów, to ta muzyka poszła zupełnie w inną stronę i tak dzisiaj możemy powiedzieć, że troszeczkę to było takie, wiesz, jeszcze macanie tego wszystkiego i ten koncert z Trójki jest trochę taki w naszym odczuciu oczywiście, bo jak słucha go ktoś zupełnie obcy, to na pewno nie czuje tego, ale stwierdziliśmy, że chcemy to wydać. Zaważyły trochę też kwestie finansowe, nie będę ukrywał, bo zawsze wydanie płyty w formie dotykowej jest troszeczkę droższe. No ale teraz to się zmienia, prawda? No właśnie. Coraz częściej jest tak, że płyta kompaktowa to jest taki trochę luksusowy już dodatek, bo jednak muzyka głównie jednak pokazuje się i sprzedaje w internecie. Zdarzają się też przypadki, że wydawana jest płyta winylowa i do niej jest dołączony kod do ściągnięcia, prawda, plików, tak, więc są różne już teraz poszukiwania drogi dotarcia do odbiorcy. No w ogóle marzeniem by było wydawać te winyle, tylko to są czasami trochę zbyt jeszcze wygórowane koszta dla nas, ale myślę, że to się będzie zmieniało powoli. No już teraz jak spojrzałem na 3 okładki naszych płyt, w ogóle mówię do siebie, że gramy razem 3 lata, 3 płyty, no wydaje mi się, że to już jest jakieś fajne osiągnięcie. To nie jest oczywiście walka na kto więcej płyt wyda w życiu, ale cieszę się ogromnie z tego, że ten zespół cały czas funkcjonuje, że my gramy, bo nie sztuką jest siedzieć w salce, próbować i nigdzie z tym nie wychodzić, a nam się udało pograć bardzo dużo koncertów w Polsce. Zagraliśmy koncerty w Europie, no i ta trasa chińska. I teraz znowu za rok jedziemy ponownie na trasę. Właśnie zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Jazz po Polsku, przez ambasadę chińską. Znowu w maju lecimy do Chin. To teraz chwilę jeszcze o nowej płycie, o której parę słów padło na waszej prezentacji tutaj na Jazz Forum Showcase w Szczecinie. Czwarty album. Jakbyś tak mógł w kilku zdaniach właściwie, pewnie też nie chcesz za dużo zdradzać, ale przynajmniej trochę ukryć rąbkę tajemnicy. Muszę powiedzieć, że zostaliśmy zainspirowani troszeczkę przez pana Piotra Meca, bo w bardzo górnolotnej mojej biografii, którą przedstawiał przed koncertem, powiedział takie słowa, że człowiek orkiestra, renesansu, przez to, że jestem dyrygentem po prostu, też, że chwytam się różnych rzeczy, tych aspektów muzycznych, no i tak z chłopakami stwierdziliśmy, mówimy, kurczę, no może wykorzystajmy to, bo już gdzieś ta muzyka choralna się pojawiła w tych Circle Songs, więc a może teraz wykorzystać już to brzmienie całkowite, więc na pewno na tej płycie chcemy umieścić jakieś różne pomysły z wykorzystaniem zespołów choralnych. Ale to na pewno nie będzie żadna muzyka taka stricte chórala, bo nie o to chodzi. W takim rozumieniu. Nie, w ogóle nie. To jest, my jesteśmy kwintetem jazzowym, improwizującym i to ma być taki element, jak w tych płytach naszych poprzednich jest ta elektronika, że czasami Szymon coś tam użyje, jest taki wprowadzenie takiego klimatu i to też na tej samej zasadzie. Muzyka się tworzy, tytuł już mamy w głowie, ale nie będę zdradzał, więc tyle pokrótce. Kiedy płyta? Już mniej więcej wiesz? Tak. Też Polskie Radio? Jak to wygląda? No, w tym momencie mamy taki zapis w umowie, że będziemy przedstawiali Polskiemu Radiu ten materiał, który nagramy. Myślę, że będziemy go nagrywali na przełomie roku. No i zobaczymy. No, mam nadzieję, że się uda się dogadać ponownie z naszym kochanym wydawcą i będziemy w ciągłym kontakcie. Po prostu no, liczę na to, że wszystko pójdzie tak, jak w naszej myśli. Najbliższe plany koncertowe? Jedziemy za tydzień do Jeleniej Góry na Krokus Jazz Festival. Wcześniej gramy w Łodzi w klubie Tu. Również w październiku gramy w Toruniu, w klubie Odnowa. I to z tego, co obecnie pamiętam z naszego kalendarza. Tomek, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję, dziękuję wielkie, Mariusz. Za chwilę dla słuchaczy Trójki. Tomasz Chyła, dzięki. Dzięki wielkie. Kasia Pietrzko. Udało nam się dostać na Showcase Jazz Forum, który był bodajże 3 albo 4 lata temu. Teraz się dostaliśmy, graliśmy właśnie niecały tydzień temu w Amsterdamie, w Beam House, na 12 Points Festival. To jest showcase międzynarodowy, gdzie zgłaszało się ponad 300 zespołów. No i my byliśmy w tej 12, więc w ogóle wspaniale. Co ważne, ja się w ogóle tam nie zgłaszałam i nie wiedziałam o tym showcase'ie, zrobiła to inna osoba za mnie, więc to też jest bardzo interesujące. I co jeszcze ciekawsze, ja tej osoby nie znam personalnie nawet. Mamy siebie tylko znajomych na Facebooku. Oczywiście jest to nowa sytuacja, bo ja jako bardzo młoda osoba ciągle się uczę, jak nie myśleć tylko i wyłącznie o muzyce, tylko pomyśleć właśnie o tym, co powiedzieć do ludzi, żeby ludzi przekonać. W jaki sposób słowami opisać muzykę i to, czym się zajmuję, co jest najbardziej intymną częścią mojego życia. Paradoksalnie w zasadzie, no bo wychodzę na scenę i pokazuję się ludziom z każdej strony. W jaki sposób mówić o tej muzyce i jak stworzyć z tego produkt, bo niestety tak to jest dzisiaj postrzegane, jak fatalnie by to po prostu nie brzmiało. Więc owszem, jest to bardzo nowa sytuacja dla mnie wciąż, ale jakoś tak ciągle próbuję sama siebie przekonać, że ludziom jest to po prostu potrzebne. I skoro jazz tak bardzo rozwija się w Polsce i na całym świecie i coraz bardziej jest szanowany, to tych koncertów jest coraz więcej. Tym samym muzyków jest coraz więcej, bo jest dostępnych coraz więcej środków, dzięki którym możemy się uczyć, słuchać. W zasadzie można to robić wszędzie, o każdej porze. Jest coraz więcej festiwali, jest coraz więcej agencji, jest coraz więcej ludzi, którzy się tym interesuje, ale coraz więcej bandów, które świetnie grają, czego przykładem jest wczorajszy wieczór i koledzy, którzy grali przed i po nas. Kamil Piotrowicz, Kuba Więcek, Tomek Chyła. To są przykłady, że no faktycznie jest nam niezmiernie miło tutaj być, że jesteśmy zespołem, który już przedstawia jakąś markę, mimo że mamy dopiero pierwszą płytę. Mam nadzieję, że jak najszybciej wydamy drugą, którą nagramy już w połowie listopada. Więc... To może o tej drugiej płycie chwilkę porozmawiajmy. Możesz coś powiedzieć, kilka słów więcej o tym? Gdzie będzie nagrywana, kto wyda? Znowu będziesz wydawcą takiej pierwszej płyty? Myślę, że nie. Byłam w zeszłym roku na Jazz Ahead w Bremie. Nawiązałam parę bardzo, bardzo ważnych i cennych kontaktów. Jestem w kontakcie z paroma wytwórniami, więc nie chcę tutaj mówić żadnych nazw, bo to oczywiście nie jest wszystko pewne, bo materiał jeszcze nie jest nagrany, więc ci ludzie nie wiedzą, czego mają się po nas spodziewać. Ale dwa utwory na przykład, które graliśmy w maju w NDR-ze w Hamburgu, będą na pewno na tej płycie. I ci ludzie już mają jakikolwiek przedsmak i bardzo im się to podoba. Więc mam nadzieję, że uda się złapać jakichś rozsądnych ludzi, którzy będą chcieli z nami współpracować i że druga płyta będzie już bardziej, nazwijmy to, światowa. Bo troszeczkę za granicą graliśmy w Maroko, w Amsterdamie, w Bułgarii, w Rumunii, trzy bardzo ważne koncerty w Niemczech, gdzie sprzedaliśmy bardzo dużo płyt, więc mamy taką pieczątkę, że faktycznie ta muzyka idzie do przodu. Mimo że tych kompozycji nowych nie mamy bardzo dużo, ale muzyka idzie do przodu i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Mówiłaś o Maroko, to prosto właściwie stamtąd tutaj do Szczecina przyjechaliście, tak? Z tego festiwalu. Tak. Co powiesz o tym występie? Tam był jakiś festiwal jazzowy w Maroku? Jak to jest? To festiwal się nazywa Jazz Oshela. Aha. Odbywa się w monumentalnych ruinach romańsko-marokańskich. No wspaniały widok, wspaniałe miasto i w życiu nie zagrałam koncertu, po którym po prostu z emocji się rozpłakałam, bo ludzie tam są tak głodni muzyki, tak głodni wrażeń po prostu, że na mnie po prostu psychicznie, mentalnie po prostu zgniotło to absolutnie. I byłam tak szczęśliwa po tym koncercie i co ważne, jest tam bardzo dużo młodych ludzi, którzy bardzo chcą słuchać tej muzyki. Bo na przykład w Niemczech bardzo dużo, średnia wieku jest między 50 a 80 i wszyscy przychodzą już w okrągłych okularkach i w polóweczce i sami Niemcy i no ludzie po prostu no... Inna publiczność, zupełnie inna publiczność, w Niemczech bardziej wymagająca, no bo mimo wszystko jazz w Niemczech jest, znaczy może nie jazz w Niemczech, co nazwijmy to infrastruktura jazzowa jest bardzo, znacznie bardziej rozwinięta. Wytwórnie, promotorzy, to jest właściwie już taki pełną gębą przemysł, prawda? Tak, jedna z najsilniejszych chyba w Europie. Więc no, w Maroko ja dostałam taki super takiego kopa pozytywnego, że no wspaniale to było, mimo że tam staliśmy o 4:30 i w zasadzie nie było pół godziny, żeby sobie odsapnąć w pokoju i cały dzień był po prostu zajęty podróżą, jakimś szybkim jedzeniem, przebiórka, tam trzy wywiady do wszystkich marokańskich telewizji i koncert. Chciałem Cię jeszcze spytać o wyjątkowy utwór, ten dla Tomasza Stańki. Czy on trafi na drugą płytę? Tak, oczywiście. Oczywiście. No tak się złożyło, że właśnie odszedł Tomasz Stańko, odszedł mój ukochany dziadek i może to jest, nie wiem, może ktoś powie, że to jest drzewne albo za bardzo to... Ale muzyka to emocje. To powtarzałeś nawet dzisiaj na prezentacji waszej tutaj, na Jazz Forum Showcase w Szczecinie, że no jednak no, tak jak przed chwilą powiedziałeś, wychodzisz na scenę pokazać siebie ludziom. To jest w pewnym sensie tak to wygląda. I tak sobie raz miałam taką myśl, kurczę, no... Płyta i dwie dedykacje, że tutaj jeden utwór dla dziadka, drugi utwór dla Tomasza Stańki. Ale to jest zapis też chwili twojego życia, prawda? Dokładnie. Skoro muzyka jest zapisem mojego życia, to dlaczego ja mam ludzi oszukiwać? No stało się, co się stało, tak? Nie odrzucimy tego, więc jest to, co jest, tak? I dzisiaj jedna pani do mnie podeszła, agentka z Niemiec, i powiedziała, że przed tym, jak zaczęłam grać ten utwór, to przypomniała jej się babcia, która zmarła 7 miesięcy temu, to co też mówiłam na konferencji, i mówi, no a potem usłyszałam, że to jest utwór dla twojego dziadka, który zmarł rok temu. Więc, no kurczę, no to ma jakiś sens najwidoczniej, tak mi się wydaje. Powodzenia w nagrywaniu tej nowej, drugiej, ważnej płyty. No i niech się ukaże w jakiejś takiej wytwórni, która będzie też chciała was promować, pokazywać waszą muzykę na... Na to liczę. Nie tylko w Polsce, ale także w Europie. Kasia Pietrzko, gość Trójki, gość audycji Mało Obiektywnie. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Tak sobie rozmawialiśmy na Jazz Forum Showcase w Szczecinie z artystami, którzy uczestniczyli tu w tym spotkaniu. A w naszym studiu w Radiu Szczecin, godzina za 13:01, kolejni goście. Zespół The Beat Freaks. Witajcie, Michał i Radek, tak? Michał Starkiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radek Woźko, witaj. Dobry wieczór. Spotkaliśmy się, Michał, na którychś tam z paneli, na którymś z paneli, tak. I mówisz, mamy płytę. Może byśmy przyszli do studia i na Myśliwieckiej spotkali się, porozmawiali, a ja na to, ale to spotkajmy się tu w Radiu Szczecin. Dokładnie, no i, dokładnie. No to, jesteśmy. To jest w ogóle fajne, że jesteście u nas w naszym mieście i no i właśnie, możemy jeszcze przedpremierowo tak naprawdę, bo płyta wychodzi w poniedziałek, już o niej porozmawiać, zagrać. No to nasze jakby takie drugie dziecko. Pierwsza płyta była kilka lat temu, pamiętam, tak? Tak, pierwsza płyta była kilka lat temu, w 2016, dokładnie 6 października, czyli jakby mamy... Trzy lata mijają. Tak, mamy rocznicę. Po drodze zdarzyła nam się muzyka do filmu Zamojski, który powoli prawdopodobnie zacznie być w końcu wreszcie upubliczniany. Tam są sytuacje prawne, ale ta muzyka została wydana nie na krążku. Mówię to, jakby podkreślam to specjalnie, że nie została wydana jako płyta CD, tylko w wersji cyfrowej. Zgodnie z tym, co słyszeliśmy na panelach, różne właśnie na ten temat wnioski, tak. No i to jest właśnie płyta druga, studyjna, autorska płyta Stockholm. Ja mówiąc tutaj Sylwkowi Ostrowskiemu, że będziecie gośćmi, powiedział, a to właściwie moi uczniowie są. Wiesz co, ja do tego się jakby odnieść nie mogę, bo nigdy nie byłem uczniem Sylwka. Jesteśmy chyba w podobnym wieku, więc nie, ale jeżeli już to nasz saksofonista Tomek Licak, ale tak, to już tak, on by musiał się sam wypowiedzieć, bo... Tak, nie, nazwisko Tomka tam padło, tak? Tak, no to pewnie gdzieś tutaj. Słuchajcie, no to jest 13 utworów waszych. Jakbyście mieli scharakteryzować tę płytę, jak ją umieścić, gdybyśmy ją postawili obok pierwszej? Jak to wygląda? Radek. No myślę, że w stosunku do pierwszej płyty na pewno jest ambitniejsza kompozycyjnie. Jednak od tego czasu jakby też się jakby zespół zagrał trochę koncertów, więc też zrozumieliśmy bardziej, jeszcze bardziej siebie jako zespół i postanowiliśmy jakby, tu głównie Michał, bo Michał jest autorem większości kompozycji, postanowiliśmy, że tak powiem, rozszerzyć te różne wehikuły, na których improwizujemy, żeby dać sobie więcej możliwości, więcej różnych kolorów, którymi moglibyśmy operować, więc to jest taka, to jest jedna taka z takich znaczących, nam się różni w stosunku do pierwszej płyty. Nie wiem. Chcieliśmy też, pierwsza płyta była takim zbiorem pomysłów trochę, czyli wiele rzeczy siedziało nam w głowie, więc, że tak powiem, wrzuciliśmy je wszystkie w ten worek. Ta, wydaje mi się, jest dużo bardziej jakby spójna. Nie ma tam jakichś takich utworów bardzo, bardzo odjechanych i odstających od reszty. Myślę, że jest dużo bardziej przemyślana jakby od samego początku do końca. 11 numerów było jakby skomponowanych w całości, zaaranżowanych, przeniesionych jakby. Troszkę też była inna praca nad tymi utworami. Dwa ostatnie numery są to jest totalne impro zagrane już na sam koniec, jakby po dwóch dniach spędzonych w studio. I to jest też bardzo ciekawa forma. Nigdy sobie na to nie pozwoliliśmy. Tutaj one wyszły tak fajnie, że stwierdziliśmy, że one muszą wejść na płytę. To na koniec rozmowy jeszcze wróćmy do Jazz Forum Showcase, bo widzieliśmy się kilka razy, Michał. Tak, tak. Uczestniczyłeś w tych spotkaniach. Jakie masz wrażenia? Wiesz co, przede wszystkim super, że to się mogło tutaj odbyć i że mogliśmy się spotkać zarówno muzycy, jak i media, jak i promotorzy, wymienić doświadczenia, jak i management. Mogliśmy wymienić doświadczenia, mogliśmy się skonfrontować tak naprawdę i dowiedzieć się, czemu nasze niektóre działania nie przynoszą skutków, a niektóre przynoszą. Tak, tam były takie spotkania pod hasłem what to do or what not to, not do. To do. Tak, tak. No to było bardzo ciekawe i to było naprawdę z różnego punktu widzenia spojrzenie na to, jak w dzisiejszym świecie muzycznym funkcjonować. Tym bardziej, że tych wyzwań rzeczywiście jest coraz więcej. Właśnie to, czy wydawać CD, czy nie wydawać CD. Jak się zachowywać w kwestii promocji, reklamy, kontaktu z mediami i tak dalej. Nie? To było bardzo ciekawe i to też pokazywało różnice między nami jakieś takie osobowościowe i tak dalej. Koncerty z nową płytą? Jak to wygląda tak, u was? Tak. Zdecydowanie tak. Zaczynamy w poniedziałek. To jest koncert promocyjny. Gramy w poniedziałek w 13 muzach. To jest koncert w Szczecinie w ramach takiego cyklu Inspektor Jazz. W ogóle muszę oczywiście dodać, że płyta powstała dzięki wsparciu miasta Szczecin, bo bez tego pewnie byłoby nam bardzo ciężko, za co jak najbardziej dziękujemy. Gramy też teraz taki projekt Muzyka bez barier. Jesteśmy w województwie zachodniopomorskim. Tutaj można nas spotkać przez najbliższy czas. Później Słupsk, tam jest przeciąg gitarowy. Nie pamiętam, który dokładnie jakoś... 10 października. Tak, 10 października i 16 października gramy w Łasku, Dom Kultury. To na razie z takich zaplanowanych. Tak, ale tak naprawdę to przez najbliższe 2 tygodnie tak naprawdę gramy 3 różne programy koncertowe, więc jakby to też jest bardzo rozwojowe dla zespołu, że jakby możemy się w tych różnych konfiguracjach i w różnych materiałach jakby też rozwijać, nie? TheBeatFreaks pisane razem.pl to jest adres waszej strony i tam wszystkie informacje. Dokładnie tak, oczywiście jesteśmy na wszelkich społecznościowych. Tak zwane media społecznościowe różne, tak. Jesteśmy. Fantastycznie. Michał Starkiewicz, Radek Woźko. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki za to, że zajrzeliście tutaj do nas. Trójka w Radiu Szczecin, dzisiaj wyjątkowo. No i wybraliśmy wspólnie właściwie Birdless Spy, tak? Z tej waszej płyty. Tak, nowej. Numer, nie otwiera on płyty, jest gdzieś tam w końcowej jej części. Natomiast myślę, że o tej porze może dać nam troszkę energii. Jest w miarę bystry, żywy. To słuchamy The Beat Freaks z nowej płyty Stay Calm. Kuba Więcek, rozmawiamy chwilę po twojej prezentacji na Jazz Forum Showcase w Szczecinie. Ty lubisz mówić o sobie tak właśnie, nie grając, tylko za pomocą słowa prezentując siebie? Jak to jest? Ja mam wrażenie, że tak, bo ty na koncertach dużo mówisz o sobie, o tym, jak ta muzyka powstaje, o tym całym tle. Wydaje mi się, że jest to w sumie bardzo ważne. No jakby muzyka bez słów jest, przyznam się, że dosyć abstrakcyjną rzeczą, więc warto coś o niej wspomnieć, żeby jakoś ludzie mogli się do tego odnieść i może coś jakby mogli sobie, nie wiem, wyobrazić w trakcie tej muzyki. No ale wydaje mi się, że po prostu jest to ważne, bo jednak rozmowa jest takim bardzo aspektem ludzkim, który może nas przybliżyć do siebie i też